apa sumene koyange pengen apa srogo mong apa duduk emas tinggi pengen dudunya singgi gandul jadi apa sing dicaluki mumpung lintang bulan sing ngapeni kakang beli bakal bohongan yen bohong kakang sumpah edan mu bareng-bareng janji mu gadi sapeni minggu di kang maha suci sapa sing sulaya awas kudu nerima mencobane kang kuasa burung percaya kula ning janji sebab durung ana bukti kurang apa semene saya pengen apa srok ngomong apa kakang beli bakal bohongan yen bohong kakang sumpah edan yuk bareng-bareng janji muka disapeni ning usi kang maha suci sapa sing sulaya awas kudu nerima mencobane kang kuasa burung percaya kula ning janji sebab burung ana bukti kurang apa no semene sayangin pengen apa, selalu ngomong apa.